گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 241 ب. چرا از این چمن ای آهوی ختن رفتی؟ چرا از این چمن ای آهوی ختن رفتی؟ مگر چه دیده ای از ما که از این چمن رفتی؟ چو حسرت از دل تنگم برون نخواهی رفت، چو حسرت از دل تنگم برون نخواهی رفت، اگر چو روشنی از چشمهای من رفتی. Thank you. نخست نغمه عشاق فصل گل این است، نخست نغمه عشاق فصل گل این است که داغ لاله رخان به زباغ نسرین است. اسیر آن خط سبزم، اسیر آن خط سبزم که مو به مو دام است، غلام آن سر زلفم که سر به سر چین است. یک شب آخر دامن آه سحر خواهم گرفت، داد خود را زان مه بیدادگر خواهم گرفت، چشم گریان را به طوفان بلا خواهم سپرد، نوک مژگان را به خونابه جگر خواهم گرفت. عزیزم من آخ جان امان یا آخ جانم یا تو یا امان انقدر با آتش دل، انقدر با آتش دل

آتش دل سوختم از آتش دل در میان موج آتش شور وقتی بین که در آغوش دریا سوختم یا جان پاک من جان پاک من رهی خورشید عالم تا بودم رفتم از ناتم خود عالمی را سوختم از در در آمدی و من از خود بدر شدم گویی که از این جهان به جهان دگر شدم گوشم برا تا که خبر می دهد ز دوست گوشم به راه تا که خبر می دهد ز دوست صاحب خبر بیامد و من بی خبر شدم Napin honey, honey. چنان از خود خبرم که نشناسم حال سرم پیدا در چشم منی نه پنهانی از نظرم. همیشه شاد و همیشه خوش باشید. آنچه شنیدید برنامه شماره 241 بگه گلهای رنگارنگ بود که با همکاری خانم الهه و آقای محمودی خونساری تنظیم یافته. آهنگ از آقای حسین یاحقی، ترانه از آقای نواب صفا، اشعار به ترتیب از امیری فیروزکوهی، فروغی بسامی، رهی معیری، سعدی.